części Europy. Dołącz do drużyny. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier już 14 i 15 września. Program na comicsfestival.com. Sponsorem głównym festiwalu jest PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, jest 14, 12 dzień września, mamy czwartek. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Ukraina musi mieć wszystko, by odeprzeć rosyjską agresję. O sytuacji za wschodnią granicą rozmawiali szef polskiej i amerykańskiej dyplomacji. Synoptycy rozszerzają ostrzeżenia przed ulewami. Te najwyższe obejmą też Małopolskę i województwo śląskie. Laureat Oscara Tim Robbins, gościem poznańskiej Malty. Wieczorem spektakl w jego reżyserii. Ukraina powinna otrzymać zgodę na używanie broni dalekiego zasięgu, atakując cele na terenie Rosji, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Trwa wspólna konferencja prasowa z szefem amerykańskiej dyplomacji Antonym Blinkenem, który jest z wizytą w Polsce. Zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie, a więc strategicznemu przedpolu całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, pozostaje naszym wspólnym priorytetem. Polska pozostaje zwolennikiem zwiększania presji na reżim rosyjski. Jako Zachód powinniśmy kontynuować dostarczanie Ukrainie zaawansowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a także uważamy znieść ograniczenia na użycie broni dalekiego zasięgu. Antony Blinken ma spotkać się dziś jeszcze z premierem Donaldem Tuskiem. Wcześniej rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. Kolejne ostrzeżenia pogodowe przed ulewnymi deszczami. Od najbliższej nocy ostrzeżenia najwyższego trzeciego stopnia będą obowiązywały także w Małopolsce i województwie śląskim. Wcześniej silne opady mają przejść nad Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną. We wszystkich tych regionach ostrzeżenia wydano do poniedziałku rano. Wojsko jest gotowe do wspierania działań przeciwpowodziowych, zapowiedział to wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojska operacyjne, różnego rodzaju jednostki, czy to z amfibiami, czy saperzy, jeżeli byliby potrzebni, jak również postawiliśmy w stan gotowości Wojska Obrony Terytorialnej na terenach objętych alertami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Poprawiają się prognozy dotyczące opadów deszczu we Wrocławiu. W najbliższych dniach spadnie 150, a nie 180 litrów wody na metr kwadratowy. Kilka razy dziennie zbiera się miejski sztab kryzysowy, informuje prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. To nie chodzi o wywołanie paniki, tylko o wywołanie w nas wszystkich, takiej zbudowanie w nas wszystkich dobrej, mądrej gotowości do tego, żeby sobie z tą sytuacją poradzić. Spodziewamy się, że nawalne opady pojawią się o takim szczególnym nasileniu z piątku na sobotę. Na 14.15 konferencję prasową zwołał natomiast wojewoda dolnośląski. Nysa na Opolszczyźnie jest zabezpieczona przed ewentualną powodzią, ale zagrożeniem są lokalne podtopienia. Burmistrz Nysy także zwołał sztab kryzysowy. Jest zapas wody na 10 dni i mamy generatory prądu. Nie martwimy się też o jezioro Nyskie i Otmuchowskie, powiedział Kordian Kolbiarz. Przedstawiciel Wód Polskich zapewniał o tym, że wszystkie zbiorniki retencyjne są przygotowane na przyjęcie dużej ilości wody. Nie ma żadnego ryzyka, takiego jak jeszcze było w 1997 roku, kiedy i tama została przerwana i koryto rzeki bardzo mocno cierpiało. Jesteśmy po remoncie i zapory, i tamy, i koryta rzeki, także tutaj jest pełne bezpieczeństwo. Natomiast to, czego się obawiamy, to lokalne podtopienia, czyli posesje, garaże. Władze Nysy apelują, by mieszkańcy zabezpieczyli cenne rzeczy z piwnic i garaży. Jeszcze dziś zarzuty w związku z podejrzeniem korupcji mogą usłyszeć były europoseł PiS Ryszard Czarnecki i jego żona Emilia Hermaszewska. W Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach trwają ich przesłuchania. Sprawa ma związek z handlem dyplomami w Kolegium Humanum. Jak temat ten jest komentowany w Sejmie, to pytanie do Michała Fabisiaka. Ze strony koalicji rządowej płyną pochwały pod adresem prokuratury i służb. Poseł KO Jerzy Meysztowicz ma nadzieję, że do końca wyjaśnią tę sprawę. Mamy w tej chwili wolne sądy, mamy wolną prokuraturę, niech ona się tym zajmie. Pytanie jest takie, ile tych afer pod dywanem jest. Poseł klubu PiS Sebastian Kaleta ma wątpliwości, czy obecne służby uczciwie wykonają to zadanie. Dzisiaj służby są używane do realizacji teatru politycznego. Oczywiście sprawy należy wyjaśnić. Minister nauki Dariusz Wieczorek przypomina, że na działalność Kolegium Humanum skarżyli się sami studenci. Polityk lewicy mówi wprost, to była firma produkująca dyplomy. 25 tysięcy studentów obsługiwanych przez 80 10 pracowników, tam nie można było mówić o kształceniu. Rządzący i opozycja są zgodni w jednym. Sprawa ta może być gwoździem do politycznej trumny byłego europosła PiS. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Laureat Oscara, amerykański aktor Tim Robbins będzie dziś gościem Malta Festival Poznań. O 19:00 w Auli Artis zaprezentuje się jednak nie jako gwiazdor kina, ale twórca teatralny pokazując spektakl Do góry nogami, mówi jedna z organizatorek festiwalu, Agata Kołacz. Każdemu z nas serce bije szybciej, jak myślimy o Skazani na Shawshank. Jest też reżyserem, autorem zarówno tekstów piosenek, jak spektakli, takich jak Do góry nogami, czyli Kreckiego Wodewilu. Tim Robbins będzie obecny na spotkaniach Q&A, które sam prowadzi po każdym ze spektakli, chcąc stworzyć ze swojego spektaklu przestrzeń do rozmowy i odczuwania, przestrzeń do nawiązania dialogu. W ramach Malty o 18:00 z kolei w kinie Muza film o Andrzeju Sewerynie pod tytułem Jestem postacią fikcyjną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przypominamy, największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim do 35 mm, opolskim do 35 również, wielkopolskim do 25, łódzkim do 20 i kujawsko-pomorskim do 20, a w województwach świętokrzyskim i małopolskim lokalnie możliwe również burze, wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach na północnym zachodzie, zachodzie i w centrum kraju od 12 do 17 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, Sudetów około 10, na pozostałym obszarze od 18 do 24 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat od 15 do 19. Autopromocja. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. A my w Trójce opowiadamy o życiu. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. Pokazujemy różne punkty widzenia. Pokazuję, jak oglądam świat. Rozumiem, ale nie wszystko. Pytanie jest trudne. Państwo zamiata ten problem pod dywan. Dorosło pierwsze pokolenie, które może o tym mówić. Miałem takie poczucie, że jestem w zupełnie innym świecie. Trochę mogą się rozszerzyć nam oczy. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników. Przysłowie. 360 stopni. I wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2099 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Czas na misję. Smak i aromat. W Carrefourze wybrane rodzaje kawy ziarnistej Dallmayr. 1 kg. Tylko 45,90 za opakowanie. Oferta ważna do 14 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 52,64. Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marian, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy 99% taniej. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna zakaże już 9 minut po godzinie 14, więc zaczynamy. Gramograj. Program o kulturze gier wideo, ale dzisiaj przede wszystkim program wypełniony wspomnieniami z Promised Art Festival, czyli wydarzenia, które odbyło się na początku tygodnia, ale przede wszystkim też w weekend. Właściwie kilka dni spędzonych w Łodzi. Miałem tę przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu, które z jednej strony jest dedykowane profesjonalistom, ale też jest taka część dla tych wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę w szeroko rozumianej branży kreatywnej, to Art for All i właściwie od tego rozpoczęło się to doświadczenie. Doświadczenie, w czasie którego można było posłuchać ciekawych prelekcji, ale też spotkać osoby, które tworzą i gry, i filmy. Byli artyści, animatorzy, graficy, cosplayerki, również także rzeźbiarze, malarze, figurek, wiele osób, które no, w różny sposób wykorzystują swój talent po to, żeby tworzyć przede wszystkim opowieści. Jak to na każdej porządnej festiwalowej imprezie, wydarzeniu właściwie bywa, całość zaczęła się od konferencji prasowej, no i tak pomyślałem sobie, że na początku przybliżymy to, co się faktycznie działo na początku całego kilkudniowego wydarzenia. Witamy serdecznie WC1 na kolejnej odsłonie festiwalu Promised Land Art Festival. To szczególne wydarzenie dla tych, którzy chcą dołączyć do krainy czarów, twórców gier komputerowych, efektów specjalnych i tego wszystkiego, co zachwyca nas w kinach, na ekranach i na ekranach naszych komputerów w domach. Jesteśmy dumni, że możemy gościć w Łodzi taką imprezę. Czujemy się miastem Wiedźmina, czujemy się miastem awangardowym, miastem sztuki wizualnej, kultury. Tworzenie gier i filmów już dawno stało się sztuką i jest mnóstwo dzisiaj takich przykładów, jak choćby wielki hit serialowy The Last of Us, który był wcześniej grą, albo Wiedźmin, który właściwie podróżuje z książki do filmu, później do serialu. Też bohaterowie tego serialu gościli tutaj w WC1 niecały rok temu, więc fajna przestrzeń. Wielkie dzięki też dla CD Projekt Red. Też czujemy, że jesteście trochę jednak łódzką firmą. Mamy wspaniałe wykłady, dema, prezentacje, spotkania z twórcami. Mamy portfolio reviews, czyli właśnie te miejsca, gdzie profesjonaliści oceniają i pomagają kierować swoją karierą młodym ludziom. I myślę, dużo możliwości do nawiązywania kontaktów i zdobywania wiedzy na temat produkcji gier komputerowych. Szczerze powiedziawszy, program w tym roku przyszedł nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ to jest w ogóle dość ciekawe, taka teoria chaosu. Zawsze zaczynamy od 40 prelegentów, a skończyliśmy w tym roku z 60. I to są literalnie ludzie z całego świata, pokrywający, można powiedzieć, tą sztukę audiowizualną w takiej perspektywie 360. Mamy ludzi, którzy robili Dune, mamy ludzi, którzy robili ostatni hit Baldur's Gate, Spider-Man, Into the Spider-Verse. Więc jakby i filmy, i gry. Jest zresztą nasze motto, to jest United in Art. Ludzie tu przyjeżdżają po to, żeby się odświeżyć, zresetować, zainspirować, powiązać jakby w sieci kontaktów, bo jednak można powiedzieć, że to jest jedna wielka artystyczna rodzina. Yo, hi everyone! Woo! So awesome to be here. Once more, I guess it's my fourth time. It's so amazing to be able to see all of you guys in here. We're so happy to be here. We're so happy to see you again. And I don't want to take too much of the time because we need to kick it off officially with Adam Badowski, joint CEO of CD Projekt Red. Hello everyone, welcome to Promised Land Art Festival 2024. And this year is our sixth edition, and I'm so happy to be back here with you all in this intriguing city of Łódź. And it's beautiful, wonderful venue, EC1 Elektrociepłownia 1. And Promised Land Art Festival is all about sharing and learning from each other. No właśnie, chodzi o to, żeby się dzielić doświadczeniami i uczyć od siebie w ramach tego właśnie spotkania, które co roku odbywa się w Łodzi. A mówili Adam Radoń z Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi, Paweł Mielniczuk, dyrektor artystyczny i dyrektor festiwalu, o którym dzisiaj będziemy mówić, Sebastian Kalemba, który jest reżyserem gry i pracuje przy tej najnowszej wiedźmińskiej sadze, był również Michał Giersz z CD Projektu, no i Adam Badowski, jeden z prezesów CD Projektu. projekt RED. No dobrze, to najwyższa pora już rozpocząć oficjalnie, przeciąc się wstęgę, czyli Samograj do godziny 15 w Trójce. Maciej Załęcki program realizuje, Józef Niewiarowski jest wydawcą, a Radek Nałęcz przy mikrofonie. Samograj. Bastille of the Night to też wspomnienie tych nocy spędzonych w Łodzi, no bo oprócz oczywiście części merytorycznej była też część towarzyska, kiedy to po prostu wszyscy uczestnicy spotykali się i w trochę mniej formalnej atmosferze wymieniali wrażeniami. Tak to nazwę. Promiseland Art Festival to jest ten temat wiodący w Samograju, ale nie zapominamy o tym, że już tuż, bo 14-15 września w Łodzi 35. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Mamy podwójne zaproszenia, podwójne karnety właśnie na ten festiwal, więc jeżeli ktoś ma ochotę pojawić się w ten weekend w Łodzi i zaznać tej festiwalowej, komiksowej, growej również atmosfery, to 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony właśnie teraz. 19 minut po godzinie 14. To jest Samograj. No i wróćmy do Promiseland Art Festival. W czasie tego pierwszego dnia, czyli Art for All, takiej artystycznej rozgrzewki, rozgrzewki przed głównym daniem można było przyjść i skonsultować swoją twórczość z profesjonalistami. To tak zwane reviewsy, a jednym z oceniających był Paweł Sasko, który w CD Projekt Red zajmował się między innymi questami, tworzeniem tych zadań, które potem realizują gracze, zarówno w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, jak i w Cyberpunku 2077. No i zapytałem Pawła o to, czy są kiepskie pomysły. Jest taka książka fantastyczna, która nazywa się Mastery Roberta Greene. I on tam analizuje historię bardzo wielu twórców, twórczyń, ludzi, którzy w życiu wykonali, przygotowali jakąś sztukę, która rzeczywiście z nami została. Każdy z nas ma dobre pomysły i złe pomysły. Taka jest prawda. Jak się jest doświadczonym twórcą, to też masz bardzo dużo złych pomysłów. Tak to działa. Jedyne co, to właśnie czas, który włożyłeś w pracę, pomaga ci odkryć to, które pomysły są dobre, a które nim nie są, i też pomaga ci wpadać na lepsze pomysły, bo masz już jakiegoś rodzaju proces. Wiesz, ja zawsze to mówię moim designerom, pisarzom, jak pracujemy, że nikt nie wpada tylko na dobre pomysły i tak naprawdę czasami liczba, tak, taka ilość tych pomysłów to jest coś, co rzeczywiście pozwala ci wpaść na ten właściwy pomysł. I ojej, my to odrzucamy większość pomysłów, taka jest prawda. Ale to nie jest dlatego, że nie chcemy ich robić, tylko to dlatego, że chcemy robić wyłącznie te dobre. I to naprawdę czasami zajmuje bardzo długo, żeby na ten pomysł wpaść, żeby go to wyszlifować. I często jest też tak, że wiesz, pomysły buduje się na innych pomysłach. Czyli musisz mieć 10 niedobrych, takich, gdzie starałeś się znaleźć jakąś formułę, żeby na ich podstawie akurat wpaść na ten właściwy. Więc to jest cały proces jakby odkrywania i dochodzenia do tego, czym by to mogło być. Ja zawsze staram się zachęcić młodych twórców i też ludzi, z którymi pracujemy na co dzień, żeby się nie deprymowali tym, że te pomysły, idee nie są takie intrygujące, inspirujące, to nie są rzeczy, które nadają się do zrobienia, do wykonania gry od razu, żeby się nie deprymowali, tylko żeby szli dalej, bo za każdym razem, kiedy pracujesz i wpadasz na rzeczy kiepskie, to one stają się fundamentem tego, żeby zbudować coś fajnego. No i muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawa perspektywa podchodzenia do opowieści w grach, ale też do tworzenia zadań, które są inspirujące i intrygujące. A w ramach festiwalu oczywiście przychodzą ludzie, którzy myślą o tym, żeby zacząć swoją przygodę z grami. No i jak się okazuje, Promiseland Art Festival ma takie przykłady tych, którzy się odważyli i pokazali swoją twórczość, a teraz tworzą gry. No to oddajmy głos Sebastianowi Kalębie z CD Projekt Red. Mogę nawet opowiedzieć krótką historię sprzed bodajże 5 lat. Nie będę może mówił nazwiska, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo dobry animator, który pracuje w branży i w sumie można powiedzieć, że jego ścieżka kariery zaczęła się dokładnie tutaj. Bardzo skromny człowiek w ogóle, nieprawdopodobnie utalentowany, który zaczepił mnie na sam koniec eventu. Już 22, każdy się żegna gdzieś tam, niektórzy zostają do rana, ale zaczepił mnie i wreszcie mówi: ej, widzę, że jest pan wolny. Ja mówię jeszcze na pan, ja mówię, skracamy dystans. Pokazuje mi swoje portfolio na iPadzie. I był to jego film krótkometrażowy, nie był jeszcze skończony, ale animacja była praktycznie skończona, zamknięta w takiej fazie 2D. I ja nie miałem. Znaczy, rzadko kiedy coś tak bardzo robi, takie na mnie wrażenie, jako wielki fan animacji. To była dosłownie jakość ze szkoły Gobelin z Francji, którą uważam za absolutnie najlepszą szkołę. A to był samouk? I to był samouk. No właśnie, to był samouk, a to jest Samograj. W czasie festiwalu spotkałem też Olgę Cyganiak, która opowiedziała o pracy producentki w branży gier wideo. Jest to bardzo różnorodna praca, bo w zależności od tego, z kim pracujesz, na jakim jesteś levelu, na jakim etapie, no to może to być praca z na przykład planowaniem budżetu, planowaniem scope'u, czyli wszystkich zadań, które musi zespół wykonać, rozłożeniem tego na osi czasu, na timeline'ie, tak? I sprawdzeniem, czy wszystko się zgadza, pilnowaniem na przykład zależności, czyli dependencji pomiędzy zespołami, bo produkcja gry nie jest produkcją taką, że wszystko da się w tym samym czasie zrobić. Jest to tak, że niektóre działy zależą od innych. Musimy mieć najpierw story, najpierw jakieś arty, żeby to dopiero mogło mogło ruszyć. Musimy mieć tech przygotowany, zaplanowaną rozgrywkę, żeby to wszystko gdzieś na końcu mogło się razem zebrać, więc to może być taka praca. To może być też praca bardzo mocno na przykład z leadem zespołu, przy budowaniu zespołu, przy tworzeniu tego, przy pilnowaniu, żeby ludzie wiedzieli, co mają robić, na kiedy, ale żeby też im się komfortowo pracowało, żeby rozwiązywanie niekiedy konfliktów, więc w zależności też od etapu projektu to się może zmieniać, natomiast zawsze jest to aktywna praca. Twoja praca też pozwala spotkać wielkie nazwiska. Czy to są ludzie, którzy mają jakieś ogromne oczekiwania, czy raczej wręcz przeciwnie, są zawsze na czas, są skromni i wykonują swoją robotę bez zbędnego gadania? Bardzo fajne jest to, że to są ludzie, którzy też mają zajawkę na to, co robią. Na to, co my robimy i to, że możemy to robić wspólnie. I to jest świetne, że rzeczywiście mamy ludzi, którzy chcą to robić, dla których to jest frajda i dla których to jest najlepsze. Czasami męczące, bo to jednak jest praca, natomiast to, że możemy grać w gry, możemy robić gry, jest świetne. To jest takie łączenie przyjemnego z pożytecznym i to też jest zaleta takich festiwali, że po prostu można podejść do autora, autorki, porozmawiać, właśnie opowiedzieć o tym, co się chce robić i na pewno nikt się nie odwróci, tylko wyciągnie pomocną dłoń, a chwila rozmowy, nawet jedna rada może nas pokierować później w kolejnych etapach zawodowych. Do tego tematu w Samograju oczywiście wrócimy, ale przypominamy, że są jeszcze dostępne karnety na festiwal komiksowy, Międzynarodowy Festiwal Komiksu Gier w Łodzi, który się odbędzie w najbliższy weekend. 2 2 i 7 3. Można jeszcze dzwonić. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Samograju zazwyczaj mówimy o grach wideo. One kojarzą się z urządzeniami elektronicznymi, z komputerami, ale nie warto zapominać również o tej klasycznej, tradycyjnej sztuce. No i w czasie festiwalu między innymi były takie sesje, podczas których pozowali modele, można było usiąść albo stanąć przy sztaludze i szkicować. I jedną z tych osób, które po prostu szkicowały, była Tina Nawrocki, czyli jedna z artystek, animatorek, które to jakby poświęcają się tej takiej klasycznej animacji 2D, ale też Tina akurat zyskała rozgłos dzięki grze Cuphead, która jest narysowana w takim starym stylu. No właśnie, nie można zapominać o tej klasycznej sztuce. Z tym pytaniem zwróciłem się do Tiny. Bardzo istotna. I ja myślę, że to jest bardzo istotne nawet, żeby ludzie, którzy robią animacje w trzech wymiarach, czy w innych mediach, żeby wracali do rysunku. Bo to jest takie naprawdę sposób myślenia też z ręką i z mózgiem i z okiem, żeby była ta obserwacja, żeby zawsze wracać do takiej tej bazy klasycznej. To dla mnie jest bardzo ważne. I ja myślę, że artyści, które najbardziej mi się podobają ich praca, niezależnie od medium, oni zawsze rysują. Bardzo często. Zastanawiam się, czy na przykład jadąc autobusem albo metrem, czy podglądasz ludzi, zwracasz uwagę i czy to nie powoduje czasem dziwnych sytuacji? No, ja jestem kobietą, bardzo, więc to trochę dla mnie trochę łatwiej poglądać ludzi. Absolutnie. Najbardziej dla mnie to jest ruch osób. I jestem taka bardzo dziwna, że jeśli ktoś ma bardzo ciekawy chód, to za nim będę chodzić za nimi przez jakieś 5 minut i obserwować. Mam nadzieję, że nie zauważają tego, ale to jest bardzo ważne dla mnie. I potem robię sobie takie notatki, bo oczywiście lepiej nie filmować lub zdjęć robić osobom bez ich pozwolenia, więc sobie robię notatki w szkicowniku, dlaczego tak fajnie chodzili, co się tam stało tym sposobem to taki repertuar się robi większy i kiedy coś ciekawego chcesz zrobić, możesz wrócić sobie do notatek i zresztą też sama obserwacja to jest część właśnie naszej sztuki, żeby patrzeć, żeby sobie zapamiętać, jak to było i tym sposobem robić piękne, ciekawe rzeczy dla gier, dla obrazów, dla animacji generalnie. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że każda z postaci, którą narysowałaś i wykreowałaś, zawiera jakiś element ciebie. Zawsze, ale też próbuję właśnie jak najwięcej informacji ze świata, więc często postaci też są osoby, które znam, przyjaciele, rodzina i tak dalej. Takie są elementy z osoby mi bliskich, które ja znam, ich mimikę, ich ruchy, więc zawsze tam trochę jest z mojego życia w moich animacjach. Często odwiedzasz Polskę, prawda? Bo my się poznaliśmy kilka lat temu na Digital Dragons w Krakowie. Teraz jest kolejny raz, kiedy jesteś w Polsce. Przyjechałeś do Łodzi na Promiseland Art Festival. Co sądzisz o takich inicjatywach? O, są cudowne. Widać było brak ich, kiedy był COVID. Ja myślę, że to jest niesamowite, żeby jak tutaj na tej ceremonii otwierania się mówili, że jesteśmy tutaj, żeby się wspierać, inspirować, żeby się uczyć od innych artystów. I to jest taka atmosfera, że często, kiedy pracujemy, jesteśmy zmęczeni, czasami jest brak tej inspiracji, czasami mamy dołki i takie festiwale czuję, że zawsze jest taka ulga, taki to jest uplifting po angielsku, nie wiem, jak to się mówi, że to jest takie szczęście, żeby być z innymi ludźmi kreatywni, sobie przypomnieć, dlaczego w ogóle my to robimy i żeby mieć taki właśnie frajdę, żeby mieć luz, żeby się uczyć i żeby sobie pozwolić zapamiętać, dlaczego mamy tą pasję. Atmosfera na Promislandzie i generalnie na festiwalach polskich jest super. Pytałeś, dlaczego ja do Polski często wracam i widać pewnie po tym, że mówię po polsku. Jestem z Polski, urodziłam się w Radomiu, ale jestem Kanadyjką, więc mieszkam w Kanadzie i mam rodzinę tutaj i generalnie, nie wiem, mam sentyment do polskiego ludu i te festiwale są naprawdę ciepłe, są tak fajnie zorganizowane, więc naprawdę jeśli ktoś tutaj z słuchaczy nie był na Promislandzie, bardzo, bardzo fajny festiwal, trzeba to zobaczyć. No to na koniec, nad czym teraz pracujesz? O Boże, nad dużoma rzeczami. Nadal pracuję w grach. Uwielbiam pracować w grach dwuchwymiarowych. Wszystko rysunkowa klatka po klatce. Wspomniałam Petit Karma. Animacja się skończyła na tym projekcie, ale jeszcze nie mają zwiastuna, więc nie mogę zbytnio powiedzieć, co się tam dzieje. Ale kiedy będzie zwiastun, bardzo chętnie będę na mediach udostępniać. I to była taka gra bardziej na serio, fantasy, dużo mięśni, jak mówiłam. Potem pracowałam nad grą bardzo inną. Platformówka się nazywa Croak. Na temat małej, grubej żabki. Więc bardzo, bardzo inna gra, to jest dla Woodrunner Games w Montrealu. Oni mają już pierwszy zwiastun, więc Croak Trailer gra, możecie sobie sprawdzić na YouTubie. Potem pracuję nad dwoma innymi projektami, które nic nie mogę powiedzieć, ale gry. I do tego wszystkiego zdecydowałam, że w zeszłym roku, że zacznę pracować nad własnym filmem krótkometrażowym. Wszystko rysowane tradycyjnie na papierze na temat legendy Syrenki Warszawskiej. Więc Syrenka, Legend of the Warsaw Mermaid, pracuję nad tym, mamy stronę internetową. Próbuję na tym pracować jak tylko mogę, ale oczywiście mam normalną pracę, więc powolutku to idzie do przodu, ale idzie do przodu. No i najważniejsze, żeby szło do przodu i trzymamy kciuki. Oczywiście można sprawdzić w internecie te postępy. Tina Nawrocki jest niezwykle uroczą osobą. Podobnie zresztą jak Lucjan Więcek, czyli art director, a właściwie environment art director, którego zapytałem o to, jak zarządzać artystami. Wiadomo, każdy z artystów ma swoją wrażliwość, swój temperament, chce odcisnąć piętno na projekcie, ale z drugiej strony z tych indywidualności trzeba zrobić zespół, więc jak to zrobić? O, zdecydowanie to nigdy nie jest łatwe. Ja zawsze, jak o tym myślę, to wtedy tak, musisz mieć swoje zdanie i to jest ważne, ale to nie znaczy, że to jest ostateczne zdanie, więc trzeba mieć mnóstwo pokory, ego trzeba chować do kieszeni i słuchać ludzi, którzy są dookoła, tak aby wyciągnąć esencję z całego pomysłu i dojść do rozwiązania. I tylko w ten sposób można stworzyć coś wyjątkowego, bo się to robi razem. Ktoś na samym końcu musi zdecydować oczywiście o tym, czy to robić w prawo, czy w lewo, czy troszeczkę gdzieś po środku. Każdy artysta, każdy człowiek, tak, artyści są wrażliwi, tak, trzeba ich słuchać, wszystkich. I siebie, umieć też słuchać. Czyli to jest takie troszeczkę właśnie, to jest taka strefa, gdzie jak dawać feedback i jak go umieć przyjmować. To jest trudne bardzo, ale warto zawsze się pokłonić nad tym, warto zawsze zrobić czasem krok do tyłu, czasem dwa, czasem przemilczeć coś, czasem tupnąć gdzieś, tak, ale na samym końcu musimy wszyscy jako grupa, jako zespół, jako jeden zespół w arcie, nie jako podzespoły, jako jeden zespół powiedzieć, że tak, to jest to, dokąd idziemy. Żeby to było to, dokąd idziemy, my wszyscy musimy to zrozumieć, na czym to polega. Czasem wystarczy jeden obrazek. Czasem do tego obrazka jest potrzebna jeszcze jakaś ideologia, bo bez niej się nie da pójść głębiej w koncepcji samego obrazka. A czasem jest potrzebny jeszcze ruch i musimy testować ten ruch, żeby już reszta artystów mogła uwierzyć w to, co robi. Bo to też mieliśmy takie przypadki, w których bez tego ruchu nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś będzie działało dobrze, czy będzie działało źle. Bo cóż z tego, że masz piękny obrazek, tak? Cóż z tego, że masz wspaniały model, ale jak to razem nie zadziała jako jeden obraz w ruchu, to można sfejlować po prostu bardzo łatwo, więc my ciągle testujemy cały czas wszystkie mechaniki live i ciągle poszukujemy odpowiedzi, jak mamy trudność jakąś, a zdarza się, że na przykład mamy, nie wiem, wielomiesięczną powiedzmy obsuwę wprost na przykład z jakimś tematem i analizujemy go tak długo zespołem bądź zespołami, aż rozwiążemy wspólnie problem. I to nie, i na samym końcu oczywiście jest decyzja jednej osoby, ale te wszystkie osoby, które biorą czynny udział w całym procesie, muszą się zgodzić na to, jak i muszą być zadowolone. Jakby każdy musi być zadowolony z tej pracy. Na samym końcu, jeżeli wspólny obrazek, który jest w trójwymiarze, który jest gameplayowy, który jest artystyczny, który jest w ruchu z muzyką, dźwiękiem, efektami, światłem i tak dalej, działa na ciebie emocjonalnie, to znaczy, że to jest to i tyle. I tutaj można postawić kropkę. Co jest po drodze, to jest czasem mała bitwa, czasem duża wojna, czasem gruba impreza, tak, bo jest wszystko świetnie i obrazek końcowy jest tego efektem. Czasem to trwa długo, a czasem bardzo krótko. Mówił Lucjan Więcek. Myślę, że Lucjanowi można wierzyć, bo on właściwie spędził w tej branży 20 lat. W branży, która trochę brzmi jak taka fabryka marzeń i snów, a to wszystko w ramach Promised Art Festival. What is this? How can it be? I'm on my knees, Lord, rescue me. It ain't for money. How would you love me even if I was running off of the grams of the cars and the yards of the bars? I ain't trying to be funny, but for the feeling that you get in your tummy, your love is sweet in the honey. Your friends saying that I'm trouble. I can't lie, I was raised in a struggle. And when it all goes off, I'll be there in the double. Right now, all I wanna do is bubble. Plus, talk is thin. You ain't even got a bother entertaining that sort of thing. You just bought a king, you're a queen. If it's all a sin, I guess it's just the way love begins. Za 18 minut 15 to jest trójka i to jest Samograj. Wracamy do właściwie takich impresji z Promised Land Arts Festival. Bardzo ciężko jest o tym opowiedzieć w ciągu godziny i też przedstawić w całości te rozmowy, które udało się nagrać. No ale robimy taki przegląd tych też wielkich nazwisk. Jedną z takich osób jest Katarzyna Olszewska, czyli animatorka i artystka prewizualizacji układów graficznych, która z jednej strony związana jest z branżą produkującą gry, tworzącą gry, ale także ze światem filmu. No i tutaj pojawiają się takie produkcje jak Watchmen, jak Miłość, Śmierć i Roboty, ale także jak serial The Last of Us, który jest całkiem udanym połączeniem, taką ekranizacją gry wideo, która stała się bardzo popularna, zarówno gra czy gry, jak i serial, a niedługo będzie drugi sezon. Natomiast Kasia pracowała przy tym pierwszym sezonie i teraz opowiedziała nieco więcej o swojej roli właśnie przy produkcji tego serialu. Myśmy pracowali przy trzech sekwencjach z całego pierwszego sezonu. Ja pracowałam przy dwóch. Jedno to było w momencie, kiedy Joel niesie Sarę przez restaurację i ucieka przed zainfekowanymi. I to było bardzo, bardzo ciekawe. Myśmy mieli w ogóle skan całej jakby planu, gdzie będzie kręcona cała ta scena. Mieliśmy skany aktorów. Jakby robiliśmy dokładny test, gdzie będzie kamera, jak aktorzy wyglądają, jak będą pozowani, jak to będzie wyglądało w zmontowaniu, jako już cała sekwencja, żebyśmy potem mogli nakręcić to już finalnie i wiedzieć dokładnie, jak się przygotować. A drugą sekwencją no to była ta najbardziej spektakularna z piątego odcinka, gdzie pojawiał się Bloater, ten największy zainfekowany. I to tam bardzo dużo wykorzystania było tłumów, bardzo dużo ujęć. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo część realizowaliśmy w klasycznych programach do 3D, a część w silniku wykorzystywanym do gier w Unrealu. I bardzo to ułatwiło nam pracę, żeby przygotować bardzo wiarygodny test. A jak to jest z twoimi ulubionymi twórcami, ale też z takimi źródłami inspiracji i też z takimi innymi niż komputerowe technikami animacji? Uwielbiam Tima Bartona, Miasteczko Halloween, te wszystkie starsze lalkowe rzeczy, no ja po prostu uwielbiam, bo one też nie są takie bardzo standardowe. Oczywiście no, wszelkiego rodzaju wcześniejsze filmy Disneya, Pixara, Blue Sky'a, te jakby wszystkie, które jako dziecko zainspirowały mnie w ogóle, żeby iść w tą stronę tej branży. No plus bardzo fajną rzeczą jest już obecnie internet, gdzie można znajdować artystów z całego świata i inspirować się ich pracami, wynajdywać. Potem najśmieszniejsze jest, jak kogoś poznasz, jesteś wielkim fanem, później okazuje się, że pracujecie razem w jednej firmie, ile to jest niesamowicie inspirujące. No i oczywiście takie eventy jak Promise Land, gdzie tu artystów jest wielu z różnych dziedzin, każdy inspiruje jakby ze swojej działki i bardzo fajnie jest poznać te inne spojrzenia, inne podejścia do tych samych projektów, czy od strony dźwięku, czy od strony robienia postaci, czy od strony kamery, bardzo, bardzo różnych rzeczy. Więc ja staram się czerpać inspiracje z tego wszystkiego oraz z rozmów z ludźmi, bo też żywa materia, żywa konwersacja jest bardzo inspirująca. Dla mnie na przykład takim otwarciem głowy jest też taniec, ponieważ od wielu lat tańczę i różne czy nawyki, przyzwyczajenia, czy sposoby patrzenia na ruch, na muzykę, na obrazowanie muzyki bardzo mi pomaga teraz przy pracy zawodowej, gdzie pracuję z filmami, pracuję z kamerami, pracuję z przekazywaniem historii wizualnie. No i to niesamowicie powiększa wrażliwość i świadomość tego, co robię na co dzień. No i na pewno w kolejnych tygodniach nieco więcej o tym usłyszymy, bo Kasia Olszewska przyjęła zaproszenie i myślę, że jeszcze w Samograju więcej uwagi poświęcimy tej roli animatorki, a także artystki prewizualizacji układów graficznych i wytłumaczymy, czym tak naprawdę taka osoba się zajmuje. Świat gier, świat filmu to również taka fabryka iluzji. Tutaj mam na myśli efekty specjalne. Jednym z panelistów był Albert Szostkiewicz, który od 20 lat jest w branży. On miał taki panel, taką przemowę o odwadze, o popełnianiu błędów, o nauce również na błędach, a warto jakby posłuchać Alberta, ponieważ pracował przy takich filmach jak Duna, czy serii filmów ze Spider-Manem, czy na przykład Harry Potter. Właściwie to była taka pierwsza styczność z wielkim kinem, tym hollywoodzkim, a podobno to marzenie, żeby pracować w branży filmowej, w ogóle wzięło się od filmu Terminator 2, więc zapytałem Alberta Szostkiewicza o to pierwsze wrażenie, kiedy pojawił się za granicą, ale właściwie już przeprowadzając się z Polski właśnie za granicę. Pierwsze, co zapamiętałem, trochę troszeczkę dziwne, ale jak zapamiętałem, lecąc samolotem do Australii, co no, było z około 30 godzin łącznie. Pierwsze, jak wyszedłem z tego samolotu, to miałem takie zderzenie z bardzo gorącym i bardzo gęstym powietrzem, tak po prostu uderzyło mnie. Inny świat, zupełnie jakbym się obudził w filmie, więc to było pierwsze moje zderzenie. Ale inne zderzenie to było też inna kultura, gdzie pierwszego dnia ktoś po prostu mnie zaczepił i zapytał się, dokąd idziesz, co było dla mnie takie dziwne. Jakby ktoś mnie tutaj zapytał, dokąd idę, to bym się nawet troszeczkę czuł niepewnie. Ale ta inna kultura i ludzi zupełnie inaczej podchodzących do życia, bardziej otwartych, i kultura też pracy, gdzie ludzie bardziej chcą podbudować, pomóc. Coś, z czym wówczas uprzednio nie byłem... Nie miałem tego doświadczenia. Przechodząc do tego etapu pracy przy filmach, to są takie tytuły, które myślę zna każdy, bo pracowałeś przy Harrym Potterze, pracowałeś przy Spider-Manie, pracowałeś też przy Dune, która też jest wielkim przebojem kinowym i właściwie wszystko gdzieś tam zaczęło się od tego komputera sprezentowanego od dziadka, a na końcu po iluś latach lądujesz w tak ogromnych, wysokobudżetowych projektach, czy pracując nad takimi dużymi rzeczami, myśli się o tym, że ten film trafi na cały świat. Czy to jest taka rzecz, która w jakiś sposób napędza, a może paraliżuje? Jeżeli na przykład pracujemy nad filmem, który się nazywa Dune, to możemy się domyśleć, że może to być jakiś duży film, ale no nie zawsze o tym wiemy, prawda? Bo czasami możemy pracować nad filmem, o którym nikt nic nie słyszał. Pierwszy raz w życiu widzimy ten skrypt, nie wiemy, co to jest, nie wiemy, co z tego będzie. I tak naprawdę za każdym razem po prostu chcemy dać jak najbardziej wszystko z siebie, żeby to był najlepszy film, jaki robimy. Więc nawet Chyba nigdy tak naprawdę nie myślimy o ostatecznym sukcesie, jaki ten film wywoła. Bardziej myślimy o tym, co zrobić, żeby ten sukces uzyskać, więc może inaczej. Zamiast myśleć o sukcesie, po prostu chcemy zrobić jak najlepiej. Nieważne, jaki to jest film, jeżeli to jest i nawet malutki film, i tak chcemy po prostu dać jak najwięcej siebie, jako artyści. Po prostu chcemy być dumni z każdej klatki w filmie. Czy jako specjalista jesteś w stanie oglądać filmy, wyłączając jakby to myślenie zawodowe, czy jednak we wszystkim, co widzisz na ekranie, zastanawiasz się, obserwując na przykład pracę przy filmach, których nie współpracowałeś, to jednak gdzieś tam to zboczenie zawodowe się pojawia i zawsze to oko jest wyczulone na to, gdzie, kto, co zrobił, wyrenderował, wygenerował. Niestety tak. Niestety masz rację i moja partnerka strasznie tego nie lubi, bo rzadko możemy obejrzeć jakiś film w spokoju. Masz rację. Top, gonna show you super yacht, gonna show you summer sun, then it's winter where you're from, gonna show you how I kiss you, gonna show you, like the way you look at me, only you make me believe, like I'm really be a dream, if you really love me, gonna show you how I kiss you, gonna show you, gonna take you to the top, gonna show you super yacht, gonna show you summer sun, when it's winter where you're from, gonna show you how I kissed you, gonna show you. Gonna take you to the top, gonna show you super yacht, gonna show you summer sun, when it's winter where you're from, gonna show you how I kiss you, gonna show you, like the way you look at me, only you make me believe, like I'm really be a dream, if you really love me, gonna show you how I kiss you, gonna show you, gonna take you to the top, gonna show you super yacht, gonna show you summer sun, when it's winter where you're from, gonna show you how I kissed you. Gonna show you, like the way you look at me, only you make me believe, like can really be a dream, if you really love me, gonna show you how I kiss you, gonna show you. Tomasz Radziewicz jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Artysta rzeźbiarz, tak możemy w skrócie powiedzieć. Człowiek, który z jednej strony jest autorem rzeźby Jana Pawła II, a z drugiej strony Geralta z Rivii. Więc co? Więc co łączy te dwie rzeźby? Łączy je twoja postać, twój talent, twoja osobowość. No tak, no podoba mi się to zestawienie, bo wiesz, to są dwa zupełnie światy, bo wiadomo, to jest taka papież, to wiadomo, jak to w Polsce realizacja pomnikowa, bardziej takie klasyczne myślenie, tradycyjne, a Wiedźmin, no to świat gamingowy i to, wiesz, więcej tam przemocy, walki, wiesz, wyzwań, więc to mocne zderzenie, ale ja lubię skakać między tymi światami, więc ja się dobrze czuję. No właśnie o to mi chodzi, że artysta powinien też być w pewien sposób wszechstronny i to też napędza ludzi, którzy starają się iść właśnie taką drogą, prawda? Żeby się cały czas mierzyć z czymś. No tak, ale wiesz, z tym byciem wszechstronnym to jest tak, wiesz, różnie, bo to pytanie, wiesz, jak to byś sobie zdefiniował, bo tak, no artyści, z artystami to jest tak, jedni tworzą, że starają się być wszechstronni w jakimś sensie w pewnej działce, tak? Ja natomiast lubię być wszechstronny, ale w takim rozumieniu, że skakać naprawdę po różnych światach, nie? I zarówno jeżeli chodzi o materiał, bo przecież ja pracuję i w kamieniu, i w brązie, i wiesz, i w plastelinie, i w supersculpt, i w wielu różnych materiałach, bo to właśnie nakręca, napędza, powoduje, że wiesz, musisz inaczej myśleć, a jednocześnie staram się dotykać różnych światów. Bo to, co jest najważniejsze jednak przy tej pracy twórczej, to jest, słuchaj, zaskakiwanie przede wszystkim siebie. Siebie, bo wiesz, no, robisz te różne projekty, pokazujesz ludziom, wiesz, jeden przyjdzie, zobaczy pierwszy raz i wiesz, jest zaskoczony, nie? Przyjdzie drugi raz i zobaczy, o kurczę, już to widziałem. Przyjdzie trzeci raz, a już znam tego gościa, nie? Więc zaskakiwanie kogoś to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim zaskakiwanie siebie w tych wyzwaniach, które sobie stawiamy przy pracy twórczej, jest chyba podstawą, nie? Bo to wtedy ciebie tak nakręca i wiesz, że kurde, wiesz, coś ci nowego tam, wiesz, pogilało, nie? No, dobrze, dobrze, fajnie, teraz co jeszcze, nie? Muszę przyznać się, że jak opowiadałem w pracy, gdzie będę, gdzie jadę, jak artyści tworzą ten event, to wydarzenie, czyli Promiseland Art Festival, no to mówiłem o animatorach, ilustratorach, ale najbardziej robotę robiło hasło rzeźbiarz. Rzeźbiarz w świecie gier. W ogóle z tym słowem rzeźbiarz to jest... Oczywiście ja mówię to z mojej perspektywy, to jest duży problem, dlatego że wiesz, to pojęcie bardzo zmieniło swoje znaczenie. Tak? Ono ma swoją konotację, rzeźbiarz, w ogóle wywodzi się ze słowa rzezać, w ogóle materiale coś robić. Ja dzisiaj wielu modelarzy, rzeźbiarzy 3D, oczywiście przyswoiło sobie ten język, bo zajmują się przecież formą, ale de facto rzeźbiarz wiąże się z rzezaniem, z fizycznym dotykaniem czegoś, nie? I kiedy ja słyszę, wiesz, bardzo często przy tego typu eventach, że właśnie pojawia się rzeźbiarz, to dla mnie jest to naturalne, że jest to gość, który po prostu dotyka przede wszystkim materii, nie? Formy, oczywiście tych wszystkich wartości plastycznych, ale też dotyka materii. To jest istotą rzeźby. Materia i relacja artysty z materią. Więc ja jestem tutaj jakimś w ogóle, nie tylko tu, nie? Ale generalnie takim jakimś chyba trochę dziwakiem, trochę takim brocynkiem, co on tu robi. Wielu ludzi do mnie podchodzi, ogląda te prace i mówi, a to zrobiłeś 3D, to 3D? Nie, nie, to jest rzeźbione. Rzeźbione? Jak to możliwe? No rzeźbione, to jest fizycznie rzeźbione? No tak, rzezane. Więc ja się dobrze dzięki temu czuję, no bo wiesz, to jest też takie fajne, nie? Że w jakimś sensie oczywiście jesteś blisko tego gamingu, tego świata projektowego, a jednocześnie wiesz, że wywodzisz się, jak gdyby masz inne korzenie i jednak cały czas dotykasz trochę innych przestrzeni, bo to projektowanie też jest zupełnie inne, kiedy rzeczywiście masz kontakt z fizycznością, z materiałem, bo to jest pierwsza rzecz, która tobie narzuca pewne myślenie. Każdy materiał wyzwala inny sposób projektowania. Tomasz Radziewicz, artysta, rzeźbiarz, zjednoczeni w sztuce i to jest hasło, które unosi ten festiwal, Promiseland Art Festival. Oczywiście wydarzenie, które łączy artystów z branży gier i filmów i to różnych artystów. No i do zobaczenia za rok. Dziękujemy za dzisiaj. Audycja będzie dostępna w formie podcastu. Maciej Załęcki, Józef Niewiarowski, Radek Nałęcz. Samograj. Autopromocja. Co się dzieje w polskiej muzyce? Odpowiedź znajdziemy w Łodzi. 8 scen, czołowi polscy artyści. I czołowa obiecująca młodzież. Trójka na festiwalu Great September w Łodzi. Relacje od czwartku do soboty i audycje. Popołudniowe zapraszamy do Trójki i rotacja już dziś. Nowe w piątek, pierwsza Trójka Lista Przebojów i Muzyczny Klub Trójki. W sobotę Tygodnik Muzyczny. To wszystko na żywo z festiwalu. Zapraszamy w imieniu całej trójkowej ekipy. Gosia Jakubowska. I Maciej Jankowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 września w MediaMarkt. Zyskaj 50 zł rabatu za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Tefal. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy X-Force Flex 1260 Aqua oraz frytkownicę beztłuszczową Easy Fry and Grill. Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł. Nie zwlekaj i skorzystaj z akcji promocyjnej. Szczegóły w regulaminie w aplikacji mobilnej MediaMarkt, w sklepach stacjonarnych i na MediaMarkt.pl. Jesteś przedsiębiorcą? Popraw dostępność swojej firmy dla osób ze szczególnymi potrzebami i zyskaj nowych klientów. Niskie oprocentowanie, częściowe umorzenie i zero dodatkowych opłat. Spraw, aby Twoja firma była dostępna dla wszystkich. Więcej informacji na www.bgk.pl/dostępność+. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską. Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Szczegóły na stronie internetowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Barbara, zgadnij co to. Niskie ceny, tuju. Niskie ceny, tuju. Wiem, Marian, wiem, to urodziny w Media Expert. Tak jest. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G24 Power 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 549 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Niskie ceny.